पंचदशी चित्रदीप प्रकरण का 110 पुं विशेषत्वमप्यस्य पुं विशेषत्वमप्यस्य गुणैरेव न चान्यथा गुणैरेव न चान्यथा सत्यकामः सत्यसंकल्पो इत्यादि श्रुतिर्जगौ नित्यज्ञानादिमत्वेस्य सृष्टिरेव सदा भवेत् हिरण्यगर्भ ईशोतो लिंगदेहेन संयुतः उद्गीथ ब्राह्मणे तस्य महात्म्य मतिविस्तृतम् लिंगसत्वेपि जीवत्वम् नास्य कर्माद्य भावतः। ईश्वर के विषय में यहां अनेक शास्त्रकारों की अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपना मत है। यहां पंचदशीकार अन्य मतों में, क्योंकि हमारी स्तुतियों ने ईश्वर के तीन रूप बताए हैं, एक है निर्गुण निराकार रूप, एक है सगुण निराकार रूप और एक है सगुण साकार रूप। निर्गुण निराकार रूप निरुपाधिक, सगुण निराकार रूप सोपाधिक और सगुण साकार रूप कर्मोपाधिक। उपाधि लगने से रूपांतर भासता है, होता नहीं है, ये ध्यान रखो। जैसी जैसी हमारी उम्र बढ़ जाती है और काल की उपाधि लगती जाती है, वैसी वैसी हमारे शरीरों में परिवर्तन होता है, या जैसा जैसा संग होता है वैसे वैसे हमारे संस्कार बदलते हैं और संस्कार बदल करके वैसे वैसे हम अपने को मानते हैं या होते हैं। परंतु शुद्ध बालक जब जन्मता है तो संस्कार रहित संग रहित होने से वो शुद्ध है। वो शुद्ध होने के कारण आनंद रूप है, सुख दुख का, मान अपमान का, लाभ हानि का, अपना पराया का, उसको कोई संस्कार न होने से वो केवल शुद्ध है, तो आनंद रूप है। परंतु जैसे जैसे बच्चे के अंदर संस्कार का आगमन होता है, उस बच्चे को संस्कारित किया जाता है, वैसे वैसे उस बच्चे की मान्यता बदलती जाती है। और जैसा जैसा बड़ा होता जाता है वैसा वैसा वो अपने को भिन्न भिन्न रूप से, बालक रूप से, युवा रूप से, पौगंड रूप से, किशोर रूप से, जवान रूप से, वृद्ध रूप से देखता जाता है। वही है, हम वही है, बदले नहीं है, परंतु फिर भी बदले हुए से दिखते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? बदले हुए से हम अपने को मानते हैं। काल की उपाधि, कर्म की उपाधि, संस्कारों की उपाधि, ये जीव को लगती है, ईश्वर को नहीं। ये जो उपाधि ये लगती है, ये जीव को लगती है। जीव अपने उपाधि का आरोप ईश्वर पर करता है। जैसा जैसा हम होते हैं और जैसी जैसी हमारी मान्यता होती है, रुचि होती है, संस्कार होते हैं, उसी प्रकार से हम अपने दृष्टि का आरोप ईश्वर पर करते हैं। ईश्वर वास्तविक ना संस्कार्य है, ना आप्य है और ना विकार्य है। ये तीनों दोष ईश्वर में नहीं होते, कतई नहीं होते हैं। ईश्वर कभी विकारी नहीं है, ईश्वर कभी संस्कारी नहीं है और ईश्वर कभी आप्य नहीं है। ये त्रिदोष आरोपित होते हैं। हम जीव विकारी है, जीव संस्कारी है और जीव आप्य है। आप्य का मतलब उपलब्ध है, ईश्वर अनुपलब्ध है। क्या ईश्वर जो है वो अनुपलब्ध है, ईश्वर उपलब्ध है, इसलिए आप्य नहीं है। ईश्वर की उपलब्धि नहीं होती है, ईश्वर की उपलब्धि इसलिए नहीं होती है कि ईश्वर में भेद नहीं है। उपलब्धि भिन्न वस्तु में होती है। क्या उपलब्धि कहां होती है? भिन्न वस्तु में। अपने से भिन्न वस्तु होगी, उसी को ही उपलब्ध किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर में भेद नहीं है, वो अभेद रूप से, अखंड रूप से है, इसलिए ईश्वर आप्य नहीं है। ईश्वर में संस्कार नहीं है, ईश्वर संस्कार्य नहीं है, क्योंकि चाहे शब्द संस्कार हो, चाहे और अन्य कोई संस्कार हो, ज्ञानात्मक हो अज्ञानात्मक हो, दृश्य हो अदृश्य हो, कभी अदृश्य के भी संस्कार किए जाते हैं और कभी दृश्य के भी संस्कार किए जाते हैं। काल के संस्कार होते हैं, देश के संस्कार होते हैं, वस्तुओं के संस्कार होते हैं, कई प्रकार के संस्कार होते हैं। ये संस्कार ईश्वर में नहीं है, क्योंकि ईश्वर कालावच्छिन्न नहीं है, देशावच्छिन्न नहीं है, वस्तुवच्छिन्न नहीं है। परंतु हम संस्कारी होने के कारण हम अपने संस्कारों का आरोप ईश्वर पर करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर का कोई रंग रूप धर्म जाति वर्ण देश काल आदि इनसे ईश्वर बंधा हुआ नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है। अपरिच्छिन्न वस्तु में आप जैसा आरोप करोगे वैसा ही वो उसमें कोई अंतर नहीं होता है। आपका आरोप करने से वो बदलता नहीं है। आकाश को गहरा कह दिया, आकाश को नीला कह दिया, आकाश को काला कह दिया, आकाश को भूरा कह दिया, आकाश को बादल वाला कह दिया, तो आकाश का कुछ बिगड़ेगा क्या? हा? कुछ नहीं बिगड़ता है, आकाश तो आकाश ही है। इसी प्रकार से ईश्वर का स्वरूप जो है, सत्य में कोई भी आरोपित वस्तु करो, सत्य सत्य ही होता है, सत्य कभी विकृत नहीं होता है, सत्य कभी बदलता नहीं है। ज्ञान ज्ञान में आप कोई भी आरोप करो तो वो ज्ञान भी बदलता नहीं है, ज्ञान ज्ञान ही रहता है, ज्ञान कभी विकारी नहीं होता है। जो ईश्वर की अनंतता है, उस अनंतता में कभी परिच्छिन्नता नहीं आ सकती है। ईश्वर कभी देश से, काल से, वस्तु से बंटता नहीं है, खंडित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य, ऐसा जो ईश्वर है, उस ईश्वर में श्रुतियों ने साधकों के दृष्टि से, जिज्ञासुओं के दृष्टि से, भक्त के दृष्टि से, श्रुतियों ने आरोप करके ईश्वर को उस प्रकार से प्रतिपादित किया है। कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए ईश्वर बताया जाता है कि ऐसा ऐसा ईश्वर है, और ऐसा ऐसा आपको मिल गया तो समझ लो कि ईश्वर मिल गया है ना। प्रश्न तो यह है कि कभी ईश्वर कभी हमारे से भिन्न हुआ है क्या? क्योंकि हमारा ईश्वरत्व रूप में है, हमारा ईश्वरत्व नाम में है, हमारा ईश्वरत्व गुण में है, धर्म में है, क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कार है। इसलिए हम उन्हीं संस्कारों को ईश्वर में आरोप करते हैं और वैसा ही देखना चाहते हैं। हम हाथ पैर नाक आंख मुंह वाले हैं, इसलिए ईश्वर को भी हमने क्या बना दिया? वैसा ही बना दिया। ऐसा है तो कहते हाँ ईश्वर हो गया। अति चिंतन करते हैं तो चिंतन में, स्वप्न में वैसा ही हम देखते, कहते हमने तो ईश्वर का दर्शन कर लिया। तो अपने से भिन्न ही दर्शन किया कि नहीं किया है? ईश्वर का चाहे स्वप्न में दर्शन करे, चाहे जागृति में करे, चाहे यहां करे, चाहे वहां करे, चाहे मंदिर में करे, चाहे बाजार में करे, हमारी जो मान्यता है वो मान्यता हम ईश्वर पर थोप देते हैं और ईश्वर को वैसा ही देखना चाहते हैं। ये आपकी मान्यता है। हर जीव के संस्कार अलग होते हैं, हर जीव की रुचि अलग होती है, मान्यता अलग होती है, इसलिए ईश्वर के अनेक रूप शास्त्रों ने बताए हैं। पर शास्त्र का तात्पर्य उन रूप बताने में नहीं है, या ईश्वर को भिन्न भिन्न करने में तात्पर्य नहीं है, केवल साधक को प्रवृत्त करने के लिए। क्या? साधक की प्रवृत्ति हो जाए उसके लिए ये श्रुतियों ने प्रतिपादन किया है। परंतु मुमुक्षु के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या? ये मुमुक्षु के लिए नहीं है। मुमुक्षु के लिए तो शास्त्रों ने आत्मा को ही ईश्वर बताया है, आत्मा को ही ब्रह्म बताया है। इसलिए आत्म उपलब्धि ही मुमुक्षु के लिए आवश्यक है, और वेदांत शास्त्र केवल मुमुक्षु के लिए है, ध्यान रखो। भक्त के लिए वेदांत शास्त्र नहीं है, या कोई पाप पुण्य चाहने वाले के लिए शास्त्र वेदांत नहीं है, या लोक परलोक को चाहने वाले के लिए वेदांत नहीं है। वेदांत केवल मुमुक्षु का शास्त्र है, और मुमुक्षु अनेक वस्तु को नहीं चाहता है, एक ही वस्तु को चाहता है, अखंड वस्तु को ही चाहता है, क्योंकि उसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए श्रुति ने उद्घोष कर दिया, रीति ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। परंतु कौन सा ज्ञान? अभेद ज्ञान। आत्मा ही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही आत्मा है, और ये सब कुछ ब्रह्म ही है, वही सत्य है, वही ज्ञान है, वही आनंद है, वही अनंत है, वही मुक्ति है। इसलिए श्रुतियों का उद्घोष है ऋति ज्ञानान्न मुक्ति ही। परंतु यह पंचदशीकार अन्य मतों का भी उद्धृत कर रहे हैं, अन्य मतों को भी बता रहे हैं। पंचदशीकार का उद्देश्य ये बताना इसलिए है क्योंकि अनेक जीवों की अनेक प्रकार की रुचि होती है, उनके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था निर्माण करना, श्रद्धा निर्माण करना, विश्वास निर्माण करना। और उस देखो नाम नामी का अभेद है, रूप रूपी का अभेद है। रूप को भी प्राप्त कर दिया तो रूप रूपी को प्राप्त किया जाता है। रूप रूपी को प्राप्त करने का साधन है। जैसा हमारे एक उंगली को भी पकड़ लिया तो मैं को पकड़ लिया कहते हैं। आपका मैं और आपकी उंगली अलग है क्या? अलग नहीं है। अज्ञानी उस निर्गुण निराकार तत्व को प्राप्त करना अत्यंत दुस्तर है क्योंकि सभी जीवों की ये योग्यता नहीं होती है, सभी जीवों के अंदर ये अधिकार नहीं होता है। इसलिए तो वेदांत का अधिकारी का वर्णन किया जाता है, समझे ना? सर्वसंपत्तिवान हो, विवेकवान हो, वैराग्यवान हो, मुमुक्षु हो, ये वेदांत का अधिकारी, ज्ञान का अधिकारी वही हो सकता है। ये अधिकार सभी जीवों के अंदर नहीं होता है। उसके अंदर अधिकार निर्माण करना है। ईश्वर के रूप क्या करता है? ईश्वर का रूप, उस रूप को भी यदि हम उपलब्ध करते हैं तो रूप हमारे अंदर ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकार निर्माण करता है। क्या करता है? क्या बात है अनु भाई, सुनते हैं कि सोते हैं? रूप भी बहुत बड़ा उपलब्धि का साधन है, जान रखो। रूप को भी प्राप्त कर दिया तो ईश्वर प्राप्त ही है, अलग प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो योग्यता रूप हमारे अंदर लाता है, हमारे अंदर विवेक जागृत करता है, वैराग्य जागृत करता है, सर्वसंपत्ति हमारे अंदर आ जाती है और मुमुक्षुता भी हमारे अंदर आ जाती है। फिर उसके अलावा दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये रूप जो है, चाहे कोई भी रूप हो, वो प्रश्न नहीं है। राम हो, कृष्ण हो, कोई भी रूप हो, रूप ईश्वर के उपलब्धि का साधन। इसलिए जो अनधिकारी जीव है उन अनधिकारी जीव को अधिकारी बनाने के लिए इनकी जरूरत है। और इसी के अनुसार शास्त्र उसका विभाजन करता है। परंतु ये विभाजन केवल अधिकार निर्माण करने के लिए या साधकों को प्रवृत्त करने के लिए ये विभाजन किया जाता है। बाकी ईश्वर में विभाजन नहीं होता है, परंतु किया जाता है। वही बात यहां बता रहे हैं। इस पर तार्किक शंका करते हैं, बता दिया था मैंने कल कि जो ईश्वर का ज्ञान नित्य है, ईश्वर का प्रयत्न नित्य है और ईश्वर की इच्छा नित्य है। ये नित्य शब्द तीनों के साथ है। नित्य का मतलब हमेशा रहने वाला। ईश्वर ईश्वर को छोड़कर के ज्ञान नहीं रह सकता है, प्रयत्न नहीं रह सकता है, इच्छा नहीं रह सकती है। इसलिए तो ईश्वर इच्छा बलि ऐसी कहते हैं कि नहीं, हम व्यवहार में जब कोई हम कितना भी प्रयत्न करें परंतु कोई वस्तु नहीं हमें मिलती है तो हम क्या कहते हैं भाई, अब भगवान की इच्छा नहीं है, है ना। तो इच्छा किसके तरफ है, वह हमारे जीव के अंदर जो आई है तो ईश्वर से ही इच्छा आई हुई है, अनुवृत्ति है, ईश्वर की इच्छा की अनुवृत्ति है जीवों के अंदर, ईश्वर के ही प्रयत्न की अनुवृत्ति है जीव के अंदर, और ईश्वर के ही ज्ञान की अनुवृत्ति है जीव के अंदर, ईश्वर के आनंद की अनुवृत्ति है जीव के अंदर, क्योंकि जीव ईश्वर ही तो जीव भाव को प्राप्त हुआ है, तो अनुवृत्तियां तो वही आएगी, समझे। परंतु उपाधि लगने के कारण उन अनुवृत्ति आई भी जो है वो अशुद्ध हो गई, ज्ञान अशुद्ध हो गया, हमारा प्रयत्न अशुद्ध हो गया, हमारी इच्छा अशुद्ध हो गई, मलिन हो गई। तो इस पर कहा कि जब ईश्वर का ये ईश्वर के अंदर ये वस्तु ये है, ये गुण ईश्वर के है, नैयायी गुण मानता है, समझ ना, कोई अंतर नहीं पड़ता है, गुण मानो चाहे रूप मानो चाहे कर्म मानो, कुछ कोई अंतर नहीं पड़ता है, समझ ना। करे कि गुणान ईशस्य मन्वते असंगस्य नियंत्रित्वम अयुक्तम। इसलिए तार्किक कहते हैं कि जब ईश्वर के अंदर ये ज्ञान है, इच्छा है, प्रयत्न है, तो ये जो गुण है, ये जो माने जाते हैं, तो फिर ईश्वर असंग जब कहा गया है, असंग का मतलब किसी भी किसी वस्तु का संग न होना, ना गुणों का संग, ना प्रयत्न का संग, ना इच्छा का संग। तो जब असंग ईश्वर है तो असंग ईश्वर में फिर ये नियंत्रित्व कहां से आया, फिर ईश्वर को नियंता कैसा कहा जाएगा, ऐसा एक शंका नैयायिकों ने की है, क्योंकि वेदांति असंग मानता है ईश्वर को, निर्लेप मानता है। तो असंग वस्तु का वस्तु के अंदर ये फिर नियंत्रित्व नियमन, ये संपूर्ण जगत का नियमन कैसा संभव है, इस प्रकार से उसकी तर्क है। और दूसरी बात ये भी है, जब ये ईश्वर इस प्रकार से गुण वाला है तो जीव भी गुण वाला है, जीव के अंदर भी है, ज्ञान भी है, प्रयत्न भी है और इच्छा भी है, जीव के अंदर भी है कि नहीं है, ईश्वर के अंदर भी है और जीव के अंदर भी है। तो फिर जीव और ईश्वर का भेद कैसा, ईश्वर और जीव, क्योंकि तुम भी गुण वाला मान लेते हो, क्योंकि जगत की उत्पत्ति, जगत का, जगत की रक्षा, जगत का नाश, ये तो आयिमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति येन अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म, उसको तुम ब्रह्म कहते हो, ईश्वर कहते हो। तो ये ईश्वर के गुण तुम मानते हो और जीव के अंदर भी ये गुण है, क्या जीव के अंदर भी ये गुण है, तो फिर जीव और ईश्वर का भेद कैसा, एक ये एक शंका कहते हैं। और ईश्वर का ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न ये नित्य है दोनों भी, इस जीव में भी है, ईश्वर में भी है। परंतु भेद भी है। न्यायिकों ने तो शंका की कि दोनों में, जब जीव में और ईश्वर में दोनों में भी ज्ञान प्रयत्न इच्छा है, तो फिर जीव ईश्वर का भेद नहीं होना चाहिए। तो कैसा भेद बताते हो? भेद नहीं बताएंगे तो फिर मोक्ष शास्त्र ही निरर्थक हो जाएगा। तो मोक्ष का जो वर्णन करते हो तो भेद को लेकर के ही करते हो कि नहीं करते हो? इस पर वेदांति कहते हैं या शास्त्रकार पंचदशीकार कहते हैं कि जीव और ईश्वर का भेद भी बन सकता है, भेद मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दोनों में बराबर है। परंतु अंतर ये है, ईश्वर का ज्ञान नित्य है, ईश्वर का प्रयत्न नित्य है, ईश्वर की इच्छा नित्य है। जीव का ज्ञान अनित्य है, जीव का प्रयत्न अनित्य है, जीव की इच्छा भी अनित्य है, बदलती जाती है। ईश्वर का ज्ञान नित्य होने के कारण और जीव का ज्ञान अनित्य होने के कारण दोनों में भेद हो सकता, बन सकता है। तो इसी बात को इस श्लोक के द्वारा, ये 110 नंबर श्लोक के द्वारा ये बता रहे हैं। पुं विशेषत्वम अप्यस्य गुणैहि एव न चान्यथा सत्य कामः सत्य संकल्पः इत्यादि श्रुतिर् जगौ। इस प्रकार से श्रुति ने ये कहा है, क्या कहा है? पुं विशेषत्वस्य गुणैहि एव, हाँ, पुरुष विशेष में ये गुणों की क्या है? विशेषता है। पुं विशेषत्व अर्थात इन गुणों के कारण अस्य अपि गुणैहि एव, अर्थात ईश्वर का जो ज्ञान है वो नित्य है, प्रयत्न नित्य है और इच्छा भी नित्य है। इसी को लेकर के ही भेद है। ईश्वर का ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा ये नित्य है, इसके अंदर नित्यता का क्या है? आरोप है, आरोप। और जीव के अंदर भी अनित्यता का आरोप है, समझ रही ना? परंतु इन, क्योंकि आरोप जो लगता है कोई न कोई उपाधि को लेकर, निरुपाधिकता को लेकर के लगता है, क्योंकि दूसरे का आश्रय करके ही, साधन का आश्रय करके ही उसके अंदर आरोप किया जाता है। तो ऐसा ही ईश्वर के ज्ञान में भी, प्रयत्न में भी और इच्छा में भी, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य क्यों? क्योंकि ईश्वर के ज्ञान में कोई उपाधि नहीं है, निरुपाधिक है। क्या? उपाधि जब लग जाती है तो उपाधि अपने धर्म का वस्तु पर आरोप करती है और वस्तु का रूपांतर करती है। उपाधि क्या करती है? रूपांतर दिखाती है, करती नहीं है, दिखाती है। ईश्वर निरुपाधिक होने के कारण ईश्वर नित्य है और ईश्वर को उपाधि नहीं लग गई तो अपने धर्म का आरोप ईश्वर पर नहीं होता है। ईश्वर नित्य होने के कारण ईश्वर का स्वरूप भी नित्य रहेगा, ज्ञान ईश्वर का स्वरूप है। संकल्प करना ये ईश्वर का स्वरूप है, एको हम बहुश्याम ये प्रयत्न है, प्रयत्न, समझ? अनेक हो जाना ये उसकी इच्छा है। कहा कि इन गुणों को लेकर के ही ईश्वर को क्या कहा गया है श्रुतियों ने कि सत्य काम हो सत्य संकल्प हो, क्योंकि ईश्वर का काम सत्य है। सो अकामयतो, श्रुति ने कहा है कि उसने कामना की, कामना का मतलब इच्छा, उसने इच्छा की। क्या इच्छा की? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं तो अनेक हो जाऊं, ये उसका काम है, इच्छा है। सो अकामयतो, उसने कामना की और फिर इच्छा की और अनेक हो गया। तो ये इसलिए ईश्वर का काम क्या है? सत्य है, और ईश्वर का संकल्प भी सत्य है। बहुश्याम प्रजाई, ये संकल्प है। इस प्रकार से इत्यादि श्रुतिर जगौ, इस प्रकार से श्रुति दे, ये ईश्वर का नित्य बताया गया है। इसलिए ईश्वर सत्य काम भी है, सत्य संकल्प भी है। परंतु ये होने पर भी ईश्वर में कोई विकार नहीं है, ये काम विकार नहीं है, ध्यान रखो। ऐसा नहीं समझना कि ईश्वर काम वाला है तो काम तो विकार माना गया कि नहीं माना गया। काम क्या है? विकार है। तो ईश्वर का काम ईश्वर को बदलता नहीं है। ये काम से ईश्वर विकारी नहीं होता। क्यों? अरे भाई, ये कामना जो की गई है ये जगत की संगति लगाने के लिए आरोप है, समझे ना? क्योंकि हम जगत को मान रहे हैं, अनेक जीवों को मान रहे हैं, अनेक रूपों को मान रहे हैं, अनेक धर्मों को मान रहे हैं, इसलिए ये मान्यता जो हमारी है, इस मान्यता को लेकर भाई इसका कोई न कोई तो कारण होगा कि नहीं है? क्या कोई न कोई कारण होगा कि नहीं? बिना कारण का कार्य संभव नहीं है। तो इसलिए ईश्वर में कारणत्व का आरोप है। वंदे जगत कारणम कारणत्व का ईश्वर में क्या है? ये आरोप है, आरोप, क्योंकि ईश्वर से ही आया हुआ ये जगत है, इसलिए ईश्वर इस जगत का कारण है और जगत ईश्वर का कार्य है, और इन दोनों के बीच में इच्छा है। दोनों के बीच में क्या है? इच्छा है, इच्छा। तो ये इस जगत को लेकर के कारणत्व का आरोप है, और आरोपित वस्तु विकार नहीं होती है। जो आरोपित वस्तु होती है वो किसी को, अब किसी की कोई आलोचना करे या कोई झूठा है उसके ऊपर आरोप लगाए तो क्या उसका कुछ बिगड़ता है? क्या कुछ बिगड़ता नहीं है। हाँ, वो जो अहंकारी होता है उस अहंकारी को तो बिगड़ता है। क्या होता है? जो अहंकारी होता है, ईश्वर अहंकारी तो है ही नहीं, ईश्वर में अहम नहीं है। क्यों? ईश्वर अपने को मानेगा कैसा? किसी को, किसको लेकर? दूसरे को लेकर के ही तो अहम का अनुभव होता है ना? दूसरा सामने नहीं हो तो अहम का अनुभव होगा क्या? नहीं। अहम आकार वृत्ति उत्पन्न होगी? नहीं होगी। दूसरे को लेकर के, द्वैत को लेकर के ये अहम निर्माण होता है। ईश्वर में द्वैत है ही नहीं, भेद है ही नहीं, तो अहम होगा कैसा? इसलिए ईश्वर में ये विकार आरोप जो है वो आरोप विकार को निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए यहां कहा कि इस प्रकार से ये होने के कारण, ईश्वर नित्य होने के कारण उसके अंदर ये नित्य मानने से कोई आपत्ति नहीं आ सकती है। इस प्रकार से समाधान करके अब या फिर पूर्व पक्ष जो किया है उस पक्ष में फिर दोष को दिखाते हैं। नित्य ज्ञानादिमत्वेश्य सृष्टिरेव सदा भवेत् हिरण्यगर्भ ईशो तो लिंग देहेन संयुत। और फिर और बताते हैं, नित्य ज्ञानादि ही मत्वेश्य, कहा कि ईश्वर को नित्य ज्ञानवान मानते हैं। क्या? क्योंकि ऊपर जो वर्णन किया है कि ज्ञान गुण वाला है या प्रयत्न गुण वाला है, इच्छा गुण वाला है, और वो नित्य है। ईश्वर में और जीव में ये भेद करके जो ऊपर बताया, इसी पक्षकार के इसमें दूसरा दोष बताते हैं कि यदि ये मानते हैं कि ज्ञान आदि जो है ऐसा ईश्वर ज्ञान गुण वाला है, प्रयत्न गुण वाला है, इच्छा गुण वाला है, ऐसा यदि मानते हैं तो सृष्टि ही एव सदा भवेत, फिर सृष्टि हमेशा होती रहेगी। क्या होती रहेगी? सृष्टि जो है वो हमेशा होती रहेगी, अर्थात उत्पत्ति होती रहेगी। क्योंकि ज्ञान हमेशा है, प्रयत्न हमेशा है, संकल्प इच्छा हमेशा है, तो फिर वस्तु भी हमेशा निर्माण होती रहेगी कि नहीं? तो ये सृष्टि का निर्माण हमेशा होता रहेगा, इसलिए जो योग शास्त्रकार है वो योग शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा तो कहीं देखने में नहीं आता, सदा हमेशा ही सृष्टि बनती रहे। तो कहा कि इसके लिए क्या मानना चाहिए, और फिर ये भी ये दूसरी भी बात है कि गुण मानेंगे तो सूक्ष्म शरीर को भी मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? सूक्ष्म शरीर को भी मानना पड़ेगा। वो कारण शरीर की बातें का कह दिया है, परंतु कारण शरीर को अभिव्यक्त करने के लिए सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता है। उस ज्ञान को, ईश्वर के ज्ञान को, प्रयत्न को, इच्छा को हम अपने अनुभव में लाने के लिए, अनुभव किसमें होगा तो अंतकरण में होगा, अर्थात सूक्ष्म शरीर में ही होगा। कारण शरीर में अनुभव नहीं होता है, वस्तु होती है परंतु अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए कहा कि वहां यह आपत्ति है कि हमेशा सृष्टि निर्माण हो जाएगी, इसलिए क्या मानना चाहिए? तो कहते हिरण्यगर्भ ईशो तो लिंग देहेन संयुत, लिंग देहेन संयुत हिरण्यगर्भ ईशत हो। इसलिए लिंग देह का अभिमान करने वाला जो है हिरण्यगर्भ ईश्वर है, ऐसा मानना चाहिए। ये किसकी मान्यता है? योगियों की, जो पतंजलि योग शास्त्रकार है या ध्यान योग वाला है या और भी कोई योग वाला है, उन सभी की मान्यता यह है कि हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानना चाहिए। और ये हिरण्यगर्भ कौन है? तो सूक्ष्म शरीरों का अभिमान करने वाला जो है, अर्थात सूक्ष्म शरीरों को निर्माण करने वाला। अभिमान उसी वस्तु का होता है जिसको हम निर्माण करते हैं। तो ये कहते हैं कि लिंग देहेन संयुत हिरण्यगर्भ ईशः, अतः का मतलब इसलिए, क्योंकि नित्य ज्ञान गुणादि मानेंगे तो सृष्टि हमेशा होती रहेगी, इसलिए ऐसा मानना चाहिए कि जो सूक्ष्म शरीर का अभिमान करता है या लिंग देह को धारण करता है तो वो जो है हिरण्यगर्भ है, तो उस हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानना चाहिए। इस प्रकार से योग शास्त्रकारों की मान्यता है। नैयायियों की मान्यता गुण वाला है, नित्य गुण वाला है, तो योग शास्त्रकार की मान्यता है सूक्ष्म शरीर वाला जो हिरण्यगर्भ है, क्योंकि ही सृष्टि का निर्माण हिरण्यगर्भ से ही स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है, तो वो भी कारण होता है, कारणत्व उसके अंदर भी है। इसलिए कहा हिरण्यगर्भ जो है उस हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानो और उसको ईश्वर मान लेते हैं, ऐसी जो मान्यता जिनकी है। तो हिरण्यगर्भ के जो उपासक है वो हिरण्यगर्भ के उपासक इस हिरण्यगर्भ को मानते हैं। देखो पुराणों की मान्यता अलग होती है, शास्त्रकारों की मान्यता अलग होती है और श्रुतियों की ही अनुभव अलग होता है। क्या श्रुति ही अनुभव को बताती है, ध्यान रखो, और शास्त्र उस श्रुति का जो अनुभव है उस अनुभव को अपने में चिंतन करके अपना निर्णय करके ही प्रतिपादन करता है। जैसा आप यहां कथा सुनते हैं, कथा सुन करके फिर कोई पूछता है तो आप जो उसको बताते हैं तो उसमें आपका भी कुछ आएगा कि नहीं आएगा, हा? आपका भी कुछ आएगा कि नहीं है, तो वो मिलावटी हो गया है। तो शास्त्र तो मिलावटी है, ध्यान रखना। हाँ, करने के लिए शास्त्र अनुकरणीय है परंतु जानने के लिए मिलावटी है, जानने के लिए केवल श्रुति ही प्रमाण है, ध्यान रखो। क्या करने के लिए शास्त्र प्रमाण जरूर है, कार्याकार्य व्यवस्थितो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, क्या करनीय है क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। परंतु जानने के लिए श्रुति प्रमाण है, ध्यान रखो, श्रुति बलवान है, शास्त्र से श्रुति बलवान है, श्रुति से शास्त्र प्रवाह बलवान नहीं है, ध्यान रखो। इसलिए जानने के लिए श्रुति का अनुभव जानना चाहिए। वेद श्रुतियां जो है वो वेद श्रुतियां ही प्रामाणिक है। आप्तवाक्यम प्रमाणम कहा है कि आप्तवाक्य जो है वो वही प्रमाण होता है, किसके लिए, ज्ञान के लिए, ध्यान रखो। ये आप्तवाक्य ज्ञान के लिए प्रमाण होता है, कौन से ज्ञान के लिए, अभेद ज्ञान के लिए, ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है, दोनों एक ही है, इस ज्ञान के लिए श्रुति प्रमाण है, क्योंकि श्रुति में तीन दोष नहीं होते हैं, मल विप्रलिप्सा कर न पाठो, ये श्रुति के अंदर दोष न होने के कारण श्रुति प्रमाण है। या करने के लिए बता रहे हैं तो इसलिए शास्त्र भी प्रमाण है। अलग अलग शास्त्रों ने अलग अलग बातें ईश्वर के विषय में जो बताई है वो तुम्हें करने के लिए है पर जानने के लिए नहीं। तुकाराम का एक वाक्य मुझे याद आ गया, देव आए ऐसी वदवावी वाणी नाही ऐसा मनी अनुभवावा। क्या परमात्मा है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, परमात्मा ये है, परमात्मा वो है, ये बताना चाहिए, परंतु नाही ऐसा मनी अनुभवावा, परंतु परमात्मा ऐसा ही है ऐसा मन में अनुभव नहीं करना चाहिए, मन में जानना नहीं चाहिए। ये भी परमात्मा हो सकता है, वो भी परमात्मा हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि है ही उसमें अंदर, कोई झूठा नहीं बोल रहा है वो, क्या वो कोई झूठा नहीं बोल रहा है। पत्थर को भी परमात्मा मान सकते हो, पहाड़ को भी परमात्मा मान सकते हो, कुत्ता बिल्ली को भी परमात्मा मान सकते हो, मनुष्य को भी परमात्मा मान सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। परंतु मन में वो अनुभव नहीं होना चाहिए, वो ज्ञाबोध नहीं होना चाहिए, यही परमात्मा है, ऐसा बोध नहीं होना। मानने में मान्यता कोई हर्ज नहीं है, समझ, मान्यता मन की होती है, परंतु बोध बुद्धि का होता है, समझे ना, ये दोनों में अंतर है। इसलिए कहा ना ही ऐसा मनी अनुभव आवा, मतलब परमात्मा ऐसा ही ऐसा कहेंगे तो परमात्मा परिच्छिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर? परिच्छिन्न हो जाएगा, परमात्मा तो फिर छोटा सा हो जाएगा। तो ऐसा श्रुति ने ऐसा नहीं कहा कि परमात्मा ऐसा ही है, हो सकता है वो, क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा है, समझना, वो जीवात्मा के रूप में है या सत्ता के रूप में है, परंतु उतना ही है ऐसा कहेंगे तो परिच्छिन्नता आ जाएगी, नाशापत्ति आ जाएगी, वो धर्म वाला बन जाएगा, देश वाला बन जाएगा, काल वाला बन जाएगा। तो ऐसा ही परमात्मा है क्या फिर? इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये मान लेते हैं कि ये मायोपाधि का रूप जो है ईश्वर का, क्योंकि लिंग देह की उपाधि लग गई इसलिए ईश्वर लिंग देह वाला बन गया। अब इसमें आगे के इसमें जो बता रहे हैं उसको कल बता देंगे, आज तो टाइम हो गया ज्यादा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।